Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Kuzungumzia katika SMS na kuonesha barua zako, hasa kwa kuzituma, vile kupiga simu ama kuandika kwa maoni mbalimbali katika kipindi Mali Shambani, hasa kwa mlimo unaodumu, ni lengo kubwa ambalo lilikuwa katika ziara hii leo. Tukipatikana katika eneo la Mundubiena, ni kuwahimiza na kuwahamasisha tena zaidi wanawake kuhusu mlimo unaodumu katika eneo la Mundubiena, ambako tunakutana na wanawake ili kuleta hisia zao mbalimbali kwa kutokuonekana wazi kushughulikia na kuingilia kwa undani katika mlimo unaodumu kakao. Ni lengo kubwa ambalo kwa kweli tunataka tuwe na yale mazungumzo ya pamoja, na wakaleta kwa kweli maoni yao, shauku zao, kama ni nini na wamekumbana na nini na sababu gani, na kuwaonesha wazi kwamba waweze kukamata kakao kama mlimo wa kudumu, ikiwa miongoni mwa mimea ambazo wataweza kuzipanda ni katika kipindi cha Mali Shambani tena, ambako nakukaribisha. Tupatikana katika eneo ambako tena tumekutana na wale wanawake, na mkuta mama moja hapo atajakilisha mwenyewe. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani? Jina ninaitwa Kavira Kahasa. Ndiyo, katika kipindi Mali Shambani, je, mumeweza kuona kwamba mna nafasi nyinyi wanawake katika mlimo wa kudumu kakao? Ndiyo. Afu ni nini pendekezo lenu kupitia mlimo huu, na mnataka wanawake wa huko Mundubia na waweze kuinuka namna gani katika huu mlimo? Katika mlimo wa kakao tunayo matatizo mama. Kwa mfano, tatizo moja tunao wanawake wa Mundubiena, hatuna wakati ya kusikiliza emisio fulani fulani za radio. Tena hatukujifunza kusoma na kuandika, na ndio maana hatuweze kuandika mambo mbalimbali yenye yanahusiana na kipindi. Je, ni nini ambayo mumeweza kukamata kama pendekezo ili wanawake nao vile waweze kusisimua mlimo wao wa kudumu kupitia kuwafunza kuandika na kusoma? Ubie kuko maprocesses gani zenye mnapenda mkamate juu tunataka mkuwe na badilishana na wale ambao ni baparteneri wa IDAD na vengine kwa ajili ya mlima kudumu kakao. Sasa mnataka muwasisimue na mna gani? Pendekezo wetu ni kwamba wale sisi kama wamama tuweze kupata yule anayetusaidia kuweza kusoma na kuandika, kusudi tuweze sasa kuinuka na sisi tuonekane tuko tayari kuweza kujibia kwa gisi kipindi yetu kinapenda kutufundisha. Kulingana na mlimu tumeona kimetusaidia, hatukukua na nia ya kupanda ile mlimu ya kakao, lakini kupitia kipindi kimetusaidia na sisi tukue na uwezo ya kutayarisha hishamba kidogo kusudi tuweze kutia hata mimea kidogo ya kakao. Je, umeona wanawake hao wana haja kweli ya kupanda kakao? Ndiyo mama. Na katika mazungumzo nao mkibadilishana na hao wanawake katika eneo hili la Mundubiena, kakao wanataka waweze kuilima jumu siku za usoni iweze kuwasaidia kwa maisha yao, kwa nini? Wamama wanataka walime mlimo ya kakao kusudi inue kwanza maisha yao kiuchumi, na kisha waweze kusaidia maisha yao ya kuenda mbele kusudi baonekane vile navo soa wanawake wakakamavu. Ndiyo, kuna siku ambazo zimepangiliwa katika mazungumzo ya pamoja waweze kugawanya mbegu. Unaona hisia zao ama nao vile wanapendekea kugusa hii mlimo, je, wataweza kuwa tayari kuchukua kwa huu mlimo? Inayowezekana ni ndiyo, sababu wamepima kushikaza kueleza kama wiko tayari kuweza kutayarisha mashamba kidogo, ingawa haitakuwa mashamba kubwa kubwa. Na ndio maana katika mazungumzo na hawa wanawake umeona kweli kukiwasisimua kupitia njia ya SMS, wataweza kweli kutoa maoni yao na wezi kuwa na bidii kwa ajili ya kuweza kufanya SMS ama kupiga simu sijui ama kutuandikia barua ndogo ili tuweze kujua pendekezo lao. Kupitia kipindi Mali Shambani, wamama wamehimizwa na wamekubali kwamba watakubali kutafuta yule atakayewasaidia kwa wakati wa sasa kuweza kuandikia ma SMS ziweze kufikia kipindi kietu. Ndiyo, afu katika hii eneo unataka vile vile wanawake katika mwezi huu wao wa March ambao ni mwezi wa mwanamke waweze kusaidiwa tena namna gani katika hali ya kuinua uchumi wao, waweze kuingilia mlima unaodumu. Ni nini pendekezo lako kwa wanawake wa hili eneo? Wanawake wa hili eneo, mimi naona kwamba ilifaa kwanza wapate mafundisho na waweze kutembelewa vile na wasafiri wa kikundi chetu cha idade kusudi waweze kusisimua kusudi waendelee mbele. Ndiyo, kama neno lako la mwisho kuhusu mlima wa kakao na kuwaita tena wenzako wengine wakulima kuingilia mlima ni nini mam? Kwa upande wangu mimi, ninashukuru sana kwanza kikundi chetu idade. Sababu tulikuwa mhali ya chini ya kutokujua, lakini kupitia hicho kipindi tumeweza sasa kujifasiria na kuweza kujitayarisha kwa ajili ya mlima. Ninashukuru sana tena zaidi, waendelee mbele. Na kabla ya hayo, je, umewahi kulima kakao siku moja? Ndiyo, kwa upande wangu mimi, shamba ni tayari. Na kwa kweli tena uko tayari kwa kuweza kuchukua kwa mbegu ili tena uweze kuongeza ama? Kwa upande wangu nitaongeza sababu nimeona kupitia ile mlimu itatuinua zaidi zaidi sie mama. Ndiyo, na sijui kama ni neno gani ambalo kwa kweli tena unataka katika mwezi huu wa mwanamke ili waweze tena kuonekana wamepewa nafasi. Ni neno lako gani kwa mwanamke? Kupitia kikundi chetu idade, mimi naona kupitia ile kipindi kitasaidia vile mwanamke kusudi ainuke. Sababu miezi yetu ya sieba mama, tumeona kwanza muhali yetu tunazarauliwa sana. Lakini mwakati na sisi tutakuwa na mlimu fulani yenye itaelekea sieba mama, tunaona na sisi tunaweza sikiwa mdunia na banatufurahia kabisa. Ndio, nashukuru. Ndio mama. Jambo ma? Jambo sa. Jina lako ni nani? Jina langu Kaindo Darke. Ndiyo, nilipenda nijue kama una haja kweli ya kuweza kupanda mlima unaodumu kakao. Ndiyo, ambayo mie nilikuwa na wazea kusuri mwenye kuna shamba njo mwenye napashwa panda ile kakao. Mimi nafurahi sana kwa gisi wanasema aftana kuparsele unatia tu ile mlima. Ndiyo, umewahi sikiliza kipindi mali shambani kweli? Ndiyo, me wakati njo inakosekanaka na radio, wakati yenyewe kweli vazi yako anakuwa niko na radio, me wakati ya kwendi kala pale kwa vazi yako inashindikana. Ndiyo, na hii maonya kusema kweli na wewe imekupatia tena hamu ya kulima hata nyuma parcel hata kukiwanja. Ni maoni yenye umetosha na wewe wapi? Maoni yenye ninapashwa kuitosha pale juu ya wadada wetu kututembelea. Akumbe tunawaza viko natuletea mafunzo ya mzuri ya kuweza katika tunakapo katika kutusaidia maisha yetu ya kuku. Ndio kwa wanawake la hii eneo lenu, hii eneo la Mundubien, kwa kweli unawatakia nini kupitia hii mlima wa kudumu? Mimi nawatakia nao waendelee kukua, wakue wasuja, wasikue wenye kujiregeza, waendelee na ile kazi kusudi takapu katika kuwapatia imani. Na katika hii mwezi ya mwanamke, eneo hili la Mundubiena, kupitia mlima wa kudumu, unataka kwa kweli nao waweze kuinuka namna gani? Wakiendelea kufatana na kusikiliza mafunzo ya kutoka kuidadi. Na sana zaidi, wewe una hamu ya kulima kakao, unapenda msiku za kukuya ikusaidie kwa nini? Na mimi napenda inisaidie kwa maisha yangu na maisha ya watoto wangu. Sasa nini ndio ulikuwa kanaacha haukuwe na hamu kuandikia ujumbe ubi hautume texto kwa hii emission? Ni juu ya kutokujua kusoma na kuandika. Katika mlima unaodumu, umewahi kupanda wengine mlima mbali mbali yenye nakusaidia kweli kwa kusaidia uchumi wa mwako? Kakao, kawa. Maana kikawa nayo ni mlima mwingine nyenye unalimaka. Mbali na ile, ni pendekezo lako gani kwa wanawake sana zaidi wenyewe kutoka hata katika hii hali ya kutokusoma, kutokujua kuandika, unawatakia tena nini? Maana mwanamke anakuwa mwenye hasome, hajali kufuata radio, hajali kusikiliza, unataka yeye peke tena atoke mwile hali namna gani? Mtu kutoka mwile hali donge usijiachili. Naomba kujipelekeza mbele fazi ya wengine wenjetu. Juu kakuwa nuko pale fazi moya, hausikia kikumashauri yenye wengine wiko na shauriana. Nashukuru zaidi. Na ni nini onye lako la mwisho? Onye lango la mwisho, muendele kabisa kukuwa na tutembelea, na si tukue na watia kumasikio tukapu katika kukuwa na sikiliza ambayo wakati muna tutembelea na wakati yenye muna ikala katika radio. Jambo ma. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani? Mimi naitwa Kabuo Jose. Ndiyo, ningelipenda nijue kama kwa kipindi mali shambani umewahi kupata tena mapya nini kuhusu mlimo wa kakao? Mimi napata mafunzo, tunapitia kwanza mafunzo yenye mnatuletea. Tutafatana gize na muna mnatuletea mafunzo, tunakamata mashamba tena tunapanda kwa upya. Ile yenye tulikuwa napanda makupanda hatukuyua kupanda kakao. Sasa wakati tunakuwa na banatuletea mafunzo, tutafatana mafunzo yao kupanda kakao. Je, umejua kama maliko mshamba kupitia mlimo wa kakao? Maliko mingi sana. Tunaona kwa pale wenyewe wanavuna mavuno. Sio wenyewe tukupandaka, tunapitia chini. Na umeona kweli wanaimarishwa ama wameweza kuwa sensibilize juu ya hii mlimo? Ndio, wakati mko nakuja mnatuambia na sisi tukunaambia binjetu, binje mko natuletea. Ndio, ni onye lako la wapi ambalo unawapatia tena wanawake kama vile kwa wakulima wengine kuweza kulima kakao? Onyo yao tu ni kubaendea na kubambia ile jambo ginzi mnatuletea, banasikia kisa yake tunafuatilia. Na wewe kwa kibinafsi unapenda tena msiku za usoni kakao ikusaidie kwa nini? Kwa maisha, masomo, malali kwa pale, vitu mingi tunateseka naye. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani? Jina langu Maska Ndekeruka Marie Rose. Nilitaka nifahamu kama una onyo gani na pendekezo gani kuhusu mlimo wa kakao? Nina onyo kabambi sana sisi kama wamama pamoja na baba wetu katika mjini wa Kianzaba. Tunapopanda kakao, kumbe sisi wamama tufuatilie ile kakao tunapopanda kalanga, tunapopanda na soja pamoja na maragi. Kwa sababu tunapopanda vile itakuwa na komea polepole hata fika matoa kutoa matunda na tujui wakati tuko nalima pale na iko naendelea na tujui wakati utafika wakati ya kuvuna na ishakuwa mrefu. Fatana kisi tuko na yulu yake natia ndani yake nini mimea mbalimbali. Na katika huu mlimo wa kakao, mlimo wa kudumu, ni mradi gani ama proje gani kisha kupata mazao ambayo utaweza kukupelekea kuinua jamaa? Kwanja mara kwanja mama, masomo ya watoto, mama masomesha watoto, kisha pale tunajenga manyumba, tukisha jenga nyumba, please, ingine la tusaidia, kungambo za, tukenda saa kupetale, tusaidia kungambo za upetale, hata na kazi mbalimbali ndani ya nyumba. Kwa sasa upata sawa kinga kusaidia kutoeba sawa kakao kutosha kushamba. Ukafanikiwa zaidi na pasha tena pikipiki inabasidia katika nyumba. Hata na wageni wanafika usikata keta hata sabuni. Hata wageni akifika usikata kakito taka kidoka kakito wa kidoka kunini kakutarishia wageni kufatana na mazao ambayo utakapopata katika kakao yako. Ili mwanamke asijikute ametoka, amebanduka, hataki kuingia katika maendeleo yake kuhusu mlimo wa kudumu kama kakao, ni pendekezo lako gani kwa mwanamke naye kujikuta anayo nafasi kuingilia huo mlimo? Pendekezo ya mwanamke, inaomba tu bashirikiana yeye pamoja na baba, bana kamatiwa mawazo moja, sasa baba na sisi tufanye nini? Mbona mshamba yetu hamuna kakao? Tufanye nini? Wakisikilizana hata watapata zawadi, hata na watapata mavuno katikati ya jamaa yao. Mama unapoleta wazo nzuri kwa baba na baba anapokusikia. Kwa wanawake katika eneo hili na hasa zaidi katika mlimo huu wa kudumu, unawaita kuwa namna gani na wawe na hali gani kwa ajili ya kuweza kuboresha huo mlimo wa kudumu? Okay. Problemi niko pale, tunaomba Mungu atupatie kwanza afya. Tasha tupatie afya nzuri, tutaweza kulima, tunafuatilia ndani ya mimea, tushapana sawa kakao, tunatia ingine mimea bali ya kukomelesha kakao mbio mbio. Waje namna kukomejuka kwa na afya nzuri, utaweza kupanda kalango, utaweza kupanda soju, utaweza kupanda na mpunga, hata na umaskini itaisha katikati ya nyumba yako wewe kama mama. Na umewahi sikiliza siku moja kipindi hicho mali shambani? Ndio. Haya, ni pendekezo lako gani la mwisho ambalo nalo kwa wanawake kama vile kwa wengine wakulima? Pendekezo yangu kwa wengine wanawake, nasema wamama tukue na umoja na wababa, kwa sababu mtu mwenye kuna umoja na roho ya utulivu njoo anaweza kufanya kazi. Inaomba unakuwa na bidii se mie kufuatana hii mwaka nyingi tunapanda kwa niko na lengo yangu, naomba tu ikisha komala tuuze kitu fulani, ni tufanyike hivi ndani ya maisha, tumie mbunyu mbango mie na mume bali tusomeshe watoto, hata nyingine proje katika nyumba, na si wamama naomba tuonekana tunaishi katika nyumba yetu na tuko na lengo fulani, pana kuishi mnyumba tu na kwa tu hivi bila lengo fulani yenye uko naye katika maisha yako wewe mama kama mkulima. Haya, tunashukuru. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.